أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حمدا لفاتر لكل الصلاة على خاتم الرسل اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه. محترم ناظرین گرامی، پروگرام حکمت اور صحت میں آپ کا میزبان حکیم سید عبدالباسط حاضر خدمت ہے. گو کہ ہمارا آج کا موضوع شہتوت کے فائدے ہیں، اور اس وقت ہمارے ملک پاکستان میں گلے کے مسائل، فلو کے مسائل کافی پھیلے ہوئے ہیں، اور شفا صرف اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے پاکستان میں بے پناہ خزانے دیے ہوئے ہیں، اور ہم اس کو ردی کی ٹوکری میں ڈال دیتے ہیں. فروری کے آخر میں عموماً یہ فصل شروع ہو جاتی ہے جسے ہم شہتوت کہتے ہیں. شہتوت جسے انگلش میں مالبری بھی کہتے ہیں، اور اس کی کم از کم پانچ اقسام ہیں. اس میں سب سے پہلی قسم جو پاکستان میں مروج ہے وہ ہرے شہتوت ہیں، کالے شہتوت ہیں، اور سفید شہتوت ایک محدود طریقے سے پاکستان میں موجود ہے. لیکن شہتوت کی جو سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ یہ 12 مہینے سوکھا شہتوت بازاروں میں اویلیبل ہے، اور ابھی بھی جن لوگوں کو کھانسی ختم نہیں ہو رہی، جن لوگوں کے گلے خراب رہتے ہیں، جن لوگوں کے اندر امیون سسٹم ویک ہو چکا ہے، جو لوگ فلو کی شکایت کر رہے ہیں، وہ اگر سفید شہتوت یا کالے شہتوت سوکھے ہوئے بازار میں بڑی عمدہ طریقے سے مل رہے ہیں، انہیں صبح 5 گرام اور شام کو 5 گرام، یعنی کہ تقریباً 1 ٹیبل اسپون یا 10 گرام تک بھی آپ لے سکتے ہیں. پورے دن میں آپ آدھا پاؤ یعنی کہ 125 گرام اگر یہ شہتوت لیں تو آپ کے گلے کی بیماریاں آپ کو نہیں ہو سکتی، آپ کو فلو کے لیے آپ کے اندر رزس پیدا ہوگی. بنیادی جو نقطہ آج میں سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو فلو کی بیماری جسے سیزنل فلو بھی کہا گیا ملتان میں، اور اس وقت پنجاب کے علاقوں میں بھی کچھ ہے، تو بنیادی طور پہ سیزنل فلو جو ہے اسی وقت ہوتا ہے کہ جب آپ کے اندر سردی کو رزس کرنے کی پاور نہ ہو. اور اسی طریقے سے جو دوسری بیماریاں ہوں آپ کے اندر، جب امیون سسٹم آپ کا اسٹرانگ ہوگا اور آپ کے اندر قوت مدافعت اچھی ہوگی تو آپ ہر بیماری کا مقابلہ کر سکتے ہیں. بنیادی طور پہ شہتوت کو پوری دنیا میں مولبری کے نام سے جانا جاتا ہے، اور یہ اتنا زیادہ استعمال ہوتا ہے کہ اس کو کین کے اندر بھی، اس کے ڈرائی طریقے سے اس کو جو ہے دیا جاتا ہے بوتلوں میں، اور وہ 12 مہینے اس کا استعمال کرتے ہیں. کیونکہ دیکھا جائے تو پورا امریکہ، شمالی امریکہ، یوروپ اور یہ جتنے مقامات ہیں ان کے اندر جو سردی پڑتی ہے، ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، وہاں پہ تو مائنس پہ جاتا ہے، 30 سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا امریکہ میں. تو یہ بنیادی طور پہ اللہ کی طرف سے ایک تبدیلی جو ہے موسموں کی آ رہی ہے، لیکن اس کا مقابلہ کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں. مولبری کا سب سے بڑا خاصہ یہ ہے کہ یہ آپ کے جتنے بھی آپ کے ای این ٹی سسٹم ہیں، چاہے وہ سائنسائٹس ہو، چاہے وہ فلو ہو، چاہے وہ ناک کا بند ہونا ہو، چاہے وہ آپ کے گلے کے ٹونسلز ہوں، چاہے آپ کے گلے میں نگلنے کے معاملات ہوں، ان سب کو رزس دیتا ہے. پہلے سے ضروری نہیں ہے کہ، جو میرا نعرہ عموماً ہوتا ہے وہ یہ کہ بیماری سے پہلے بیماری کا تدارک کیا جائے، اور تدارک کے لیے اچھی غذائیں کھائی جائیں، اچھی دوائیں لی جائیں. تو بنیادی طور پہ جو ہم سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ کچا شہتوت جو ہے وہ بھی ایک بہت بہترین دوا ہے. وہ لوگ جن کو آرٹیکیریا ہو جاتا ہے، وہ لوگ جن کو پتی اچھلتی ہے، عموماً الرجی کی بیماری ایک ہوتی ہے، اس کے لیے شہتوت بہترین دوا ہے. اور اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ کچے شہتوت توڑ لیے جائیں، یا کچے شہتوت بھی بازار میں سوکھے ملتے ہیں، ابھی موسم آ جائے گا فروری میں، تو کچے شہتوت توڑے جائیں، اور اس کے بعد اس کو پیس کے سرکہ لے لیا جائے، دیسی سرکہ لے لیا جائے، اور عرق گلاب اس میں ڈال کے، مثال کے طور پہ آپ نے تقریباً 100 گرام سوکھے کچے شہتوت لیے، اور اس کو سرکہ اور عرق گلاب میں ملا کر اور ایک پیسٹ سا بنا لیا، پورے جسم میں جہاں جہاں آرٹیکیریا آپ کو ہے اسے لگا لیجئے. پتی کا مسئلہ یا کوئی اور اسکن کی الرجی آپ کو ہے تو وہ آپ لگا لیجئے، اور اس کے بعد 4 گھنٹے بعد اسے صاف کر لیں. انشاءاللہ 30 तीसरे दिन आप देखेंगे कि आपकी पित्ती का उछलना भी कम हो जाएगा और दूसरी एलर्जीज जो हैं स्किन की वो बेहतर हो जाएंगी। ये कच्चे शहतूत का खासा है। दूसरी चीज़ ये कि ये दिमाग की खुश्की के लिए बड़ी उम्दा चीज़ है। अमूमन दिमाग में खुशबू, पुराना नज़ला, सालों हो गए आपका नज़ला ही ख़त्म नहीं हो रहा और फ्लू की शिकायत रहती है, थ्रोट में इन्फेक्शन रहता है, इसके लिए भी शहतूत, सफ़ेद शहतूत या काले शहतूत बहुत अच्छे रहते हैं। तकरीबन 125 ग्राम शहतूत अगर आप दिन में लें, सूखे शहतूत लीजिए जब मौसम नहीं है, मौसम आ जाए तो फिर उसको 125 के बजाय 250 कर दीजिए और इस तरीके से एक पाव ताज़े शहतूत आप लेना कीजिए। मैंने देखा कि कराची में एक ट्रेंड ये है कि कुछ चीज़ें तो बहुत खाई जाती हैं लेकिन बाज फल ठेले वाले बेचारे लेके घूमते हैं। मैंने खारादर के इलाके में देखा, मैंने ये धोराजी के इलाके में जहाँ पर मेहमान हजरात ज़्यादा रहते हैं वो लोग ज़रूर खाते हैं, वो सिंगाड़ा भी खाते हैं, वो शहतूत भी खाते हैं, तो दूसरे इलाकों में ये चीज़ें नहीं मिलती, तो इससे आप अवेयरनेस लीजिए और इस दफ़ा मौसम के आते ही अगर आप लेंगे तो इंशाल्लाह आपको गले के कोई मामलात नहीं होंगे, आप फ्लू का मुकाबला करेंगे, आप फ्लू का मुकाबला इस शहतूत से करेंगे। तो बुनियादी तौर पर दूसरी चीज़ ये है कि जब अतश की बीमारी होती है, जैसे ही गर्मी आती है तो अतश हो जाता है, अतश कहते हैं बेजा प्यास लगना, यानी कि 20-20 ग्लास पानी पी लिया जाए, उस वक्त अगर आप शहतूत को इसी तरीके से पानी में ग्राइंड करके पी लें तो इससे आपको अतश की बीमारी खात्मा हो जाता है। और दूसरी चीज़, बेचैनी और घबराहट गर्मी में बहुत होती है या फिर अमूमन लोगों को सर्दी के दिनों में भी जो है वो घबराहट होती है, स्वेटर्स और जैकेट्स पहनते हैं, तो उनके लिए भी सूखे शहतूत इतना अच्छा है। अच्छा देखें, सर्दी में अमूमन गले में खशूनत बहुत रहती है, इसके लिए एक चीज़ है वो बेदाना अनार है कि अगर वो मौजूद है मार्केट में वो 400-500 रुपये के जी मिलता है, वो एक गरीब आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता, लेकिन सूखे शहतूत अगर खा ली जाए तो आपको सर्दी में जो खशूनत होती है, गले में जो है ड्राइनेस होती है और ज़बान में जो खुश्की होती है, सब के लिए खुश शहतूत बहुत उम्दा है। इसी तरीके से दिल की धड़कन पल्पिटेशन के लिए ये बड़ी उम्दा दवा है, वो लोग जो कि पल्पिटेशन का शिकार है, मुख्तलिफ किस्म की मखसूस दवाएँ जो है वो पल्पिटेशन को कंट्रोल करने के लिए खा रहे हैं, उनके लिए दो चीज़ें आप नोट कर लीजिए, हतम ही है। इसमें एक है बही, कि बही भी लीजिए और सूखे शहतूत जो है आप लीजिए तो आपके दिल की रफ्तार बेहतर हो जाएगी, दिल की कुव्वत के लिए ये बेहतरीन चीज़ है। इसी तरीके से हम इसको ये कह सकते हैं कि वो बच्चे जो कि कमज़ोर होते हैं, जिसमें जिस्म का गोश्त कम होता है, ये थाइस बिल्कुल नहीं होते, सीने पे गोश्त नहीं होता और इसी तरीके से वो वीक हो रहे होते हैं, वो बच्चे जो कि 12 साल के हैं वो तकरीबन इसे एक पाव के करीब पूरे दिन में जो है ये शहतूत खाएँ, इससे उनका गोश्त जो है वो बनना शुरू होगा, उनके जिगर को फाल करेगा, जिगर की एक्टिविटी को, जिगर के फंक्शन को जो शहतूत जो है बढ़ाएगा और गोरा और खूबसूरत कर देगा। वो लड़कियां जो कि खूबसूरत होना चाहती हैं, जिनका रंग सफ़ेद नहीं है, वो मलबेरी के जो लाल शहतूत या ब्लैक शहतूत जो आते हैं वो समझे सीधा सीधा आप समझें कलेजी की तरह, वो एक खून है, आप एक पाव रोज़ाना पियेंगे तो उससे आप ये होगा कि आप उसे खाइए या उसका जूस निकाल के पीजिए। एक तो ऐसी किस्म पाकिस्तान में है काले शहतूत की कि उसको आप हाथ में लेंगे तो पूरा हाथ आपका जो है वो गीला हो जाएगा, तो वो उसमें इतना रस निकलता है, वो शहतूत खाने से खून भी बढ़ता है, जिगर के मामलात बेहतर होते हैं, तो ये लड़कियों की खूबसूरती के लिए भी बड़ी उम्दा टॉनिक है। इसी तरीके से इसमें सबसे अहम चीज़ ये है कि जो अमूमन ये होता है कि इन दिनों में चाहे सर्दियाँ हों या गर्मियाँ हों, इसमें चूँकि बाइफिकेशन मैंने ये कर दी कि सर्दियों में आप सूखा शहतूत लेंगे, वो लोग जो उनको बुखार बहुत रहता है, आजकल देखें एक आपने देखा एक वायरल फैला हुआ है कि हर जगह बुखार बुखार बुखार, हर घर में बुखार, एक बच्चे को बुखार होता है पूरा घर मुतासिर होता है, उसके लिए भी शहतूत एक दवा है। आप सूखे शहतूत लेके आइए, 100 ग्राम के करीब शहतूत जो है इसी तरीके से या पानी में बॉइल करके उसको बिल्कुल नरम करके उसका स्मूथी सी बना लीजिए और वो खाइए, इससे आपका बुखार जो है बिल्कुल कम जाए। इससे एक और चीज़ वो ये कि कब्ज़ के लिए बड़ा उम्दा चीज़ है कि ये पेट में जो गर्मी होती है उसको तो निकालता है जिगर का, जैसे मैंने अर्ज़ किया, तो कब्ज़ के लिए कॉन्स्टिपेशन के लिए ये बेहतरीन दवा है कि वो हजरात जिनको कब्ज़ होता है उनके लिए ये एक बेहतरीन दवा है। और इसी तरीके से जिस्म से फासिद मादे खारिज करके वो लोग कि जिनके ज़बान में बहुत ज़्यादा छाले हो जाते हैं, अमूमन देखें कितनी बीमारी, कोई कहता है कि छाले होने की वजह दिमाग का खलल है, दिमाग में कोई ऐसा मसला हो गया है या पेट की गर्मी है, तो उसके लिए शहतूत बेहतरीन दवा है कि आप छालों को ख़त्म करने के लिए शहतूत का इस्तेमाल कीजिए, उसकी स्मूथी बना के पीजिए और इसको कोशिश करें कि ये रात سے پہلے پیجے، یہ بھی ایک بڑا فنومنا ہے کہ مغرب کی نماز سے پہلے، اذان سے پہلے جو ہے فروٹ کھانا بند کر دیجئے، اور فروٹ ہمیشہ کھانا کھانے سے پہلے لینے چاہیے. اور شہتوت کا یہ خاصہ ہے، جیسے میں نے آپ کو عرض کیا کہ یہ کافی چیزیں اور جو پوائنٹس میں نے لکھے وہ آپ کو میں نے تقریباً تمام بتا دیے، اور آخری پوائنٹ یہی ہے کہ ہمیں جو ہے اس کو چھالوں کے تدارک کے لیے یہ ایک بہترین دوا ہے، اور اسے آپ قدرت کا ایک نعمت سمجھتے ہوئے اس سال سے ضرور استعمال کیجئے. ناظرین، یہاں پر ہم ایک مختصر سا وقفہ لیں گے، آپ سے ملتے ہیں وقفے کے بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وقفے کے بعد آپ کا میزبان پروگرام حکمت اور صحت میں حاضر خدمت ہے. ہمارے پاس کالر ہیں، پہلے ان سے بات کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام سر، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی الحمدللہ. کون صاحب کہاں سے؟ جی واجد علی بات کر رہا ہوں لاہور سے. جی واجد، پروگرام بہت اچھا ہے، پوری فیملی ہم دیکھتی ہیں. تھینک یو. میں نے سر ایک سوال کل پوچھا تھا، یہ بڑھے ہوئے پیٹ کو کم کرنے کا کوئی نسخہ بتانا تھا آپ نے نا. ٹھیک. ایک تو وہ تھا کہ میری مسز کا پیٹ جو ہے وہ بڑھا ہوا ہے، اسے کم کرنے کا اچھا سا نسخہ بتا دیں. آپ کے نسخے بہت اچھے ہوتے ہیں ماشاء اللہ. میں نے ایک کوشچن اور پوچھنا ہے آپ سے. جی جی. میں نے تقریباً 2 ہفتے پہلے یا 3 ہفتے پہلے ایک سوال پوچھا تھا کہ مجھے پیشاب جو یورن بہت زیادہ آتا ہے، تو آپ نے معجون کندر مجھے کیا تھا کہ وہ استعمال کریں. جی جی. تقریباً 2 شیشیاں میں استعمال کر چکا ہوں. مجھے پوچھنا تھا کتنا اور کتنے عرصے تک میں نے استعمال کرنا ہے اسے. ابھی تقریباً 6 ہفتے بعد آپ کو فائدہ شروع ہونا نظر آئے گا. میں انشاءاللہ آپ کو بتاتا ہوں سلسلے میں، آپ بالکل بے فکر رہیں. ٹھیک. وہاں پاس ایک کالر ہیں. جی السلام علیکم. اچھا یہ کالر ہمارے پاس. دیکھیں واحد صاحب، بات یہ ہے کہ پیٹ کم کرنے کے لیے سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ کھڑے ہو کر پانی پینا جو ہے وہ ختم کر دیجئے. کولڈ ڈرنک بالکل بند کر دیں. آپ کی وائف ہیں یا آپ ہیں، جو بھی ہیں، تو عموماً کھڑے ہو کے پانی نہیں پینا چاہیے، اور یہ سنت کے خلاف بھی ہے. دوسری چیز یہ کہ پڑھے ہوئے پیٹ کے لیے جو میں بتاتا ہوں عموماً نسخہ، اس میں ایک تو سفید زیرہ میں بتاتا ہوں کہ وہ آپ لے لیں. ایک وقت کی یہ خوراک ہے کہ تقریباً 1 ٹیبل اسپون یعنی کہ 10 گرام آپ جو ہے سفید زیرہ لے لیں، اور اس میں جو ہے آپ کو جو میں نے بتایا کہ تربت سفید، یہ ایک نئی چیز آپ کو بتا رہا ہوں جو بہترین ہے پیٹ کم کرنے کے لیے، اس کا نام ہے تربت سفید. تربت سفید لے لیجئے 5 گرام، سفید زیرہ 10 گرام ہو گیا، تربت سفید جو ہے وہ 5 گرام ہو گئے. اور اسی طریقے سے سوکھے نمبو بازار سے مل جاتے ہیں، ایک نمبو تقریباً 5 گرام کا ہوتا ہے، تو 5 گرام وہ لے لیجئے، اور اس کے بعد 5 گرام کے قریب ادرک لے لیں. یہ 4 چیزیں آپ لے لیں، اسے نوٹ کر لیجئے. اور اس کے بعد اسے کرنا یہ ہے کہ 1 گلاس 1.5 گلاس پانی میں اتنا ابالیے کہ یہ 1 گلاس رہ جائے، اور اس کے بعد یہ پانی پیجئے. ہر وہ افراد جن کے پیٹ بڑھے ہوئے ہیں ان کے لیے یہ بہترین چیز ہے. معجون کندر بنیادی طور پہ طب نبوی میں کندر کو جو ہے پیشاب کے ہر معاملے کے لیے دوا بتایا گیا. کندر ایک قسم کی گوند ہوتی ہے، اسے یا تو آپ بالکل الگ کر لیں اگر آپ معجون نہ لینا چاہتے ہوں، تو کندر منگوا لیجئے اور کندر کو صاف کر دیجئے، اور تقریباً 5 گرام کے قریب صبح کے وقت گرم پانی کے ساتھ آپ اس کو پی لیجئے، اور 5 گرام شام کو پی لیجئے. اور تیزی سے فائدہ دواؤں میں چونکہ مستگی رومی اور دوسری چیزیں اور بھی ایڈ ہوتی ہیں، تو اس لیے میں نے مشورہ کیا جہاں تک تعلق ہے کہ کتنے عرصے دوا لیجیے، 3 مہینے تک آپ کو یہ دوا لینی ہے. اسے آپ لیجئے، انشاءاللہ اللہ شفا دیں گے. ہمارے پاس ایک کالر ہیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام سر. کون صاحبہ کہاں سے؟ جی میں فہمیدہ بول رہی ہوں، ڈی جی خان سے. ڈی جی خان سے. جی فرمائیے. ڈی جی خان جی، مجھے ٹائفائیڈ ہے، کچھ سالوں سے لگاتار آ رہا ہے. اچھا ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ ہوتا ہے، آپ کی عمر بتا دیجئے مجھے. میری عمر 25 سال ہے. 25 سال ہے. تو یہ آپ کو 2 دفعہ ہو چکا ہے ٹائفائیڈ؟ جی 5 سال سے لگاتار ہو رہا ہے اس ٹائم پہ سردیوں میں. اچھا تو آپ اس کا ٹیسٹ کرواتی ہیں جو آپ بالکل کنفرم کہہ رہی ہیں کہ ٹائفائیڈ ہی ہو؟ چل ٹھیک ہے، آپ کی کال کا بہت بہت شکریہ. ہمارے پاس ایک کالر ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحبہ کہاں سے؟ میں شہزاد بات کر رہی ہوں فیصل آباد سے. جی فرمائیے. हकीम साहब, मैंने आपसे पिछली बार भी पूछा था कि जब मैं मुंह खोलती हूँ तो ये जो जो है टक की आवाज देते हैं। अच्छा, जोड़ों में? मुझे तकरीबन ये एक साल से ये मसला है। अच्छा अच्छा, हाँ जी, उम्र मेरी 28 साल है। अच्छा अच्छा, चलें ठीक है। मैंने बहुत दवाई ली है लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। चलें ठीक है, मैं इंशाल्लाह आपको उसका जवाब देता हूँ। आपकी कॉल का बहुत बहुत शुक्रिया। आप पास एक कॉलर हैं जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन सा आप, कहाँ से भाई? मैं बुरे वाला से बात कर रहा हूँ सर। मेरा दोस्त है, उसके ना सर्दियों में पाँव सूज जाते हैं। सूज जाते हैं? हाँ सूज जाते हैं, जब भी सर्दियाँ आती है ना, और ये काफी सालों से हो रहा है। अच्छा, तो इसका रीजन कई हो सकते हैं। आपको शुगर तो नहीं है? नहीं, कोई शुगर नहीं। मैं तो मजदूरी करता हूँ, तकरीबन 40 साल उम्र है। और कोई बीमारी नहीं, सिर्फ गुर्दे गुर्दे की कोई बीमारी या कोई ऐसी चीज? नहीं जी, कोई नहीं। अच्छा, वो पैर सूज जाते हैं आपके? हाँ, सिर्फ सर्दियों में पैर सूज, गर्मियों में बिल्कुल ठीक रहता है सब कुछ। ठीक है ठीक है, चल ठीक है जनाब, बहुत शुक्रिया। मैं बताता हूँ आपको, टकोर के लिए बताता हूँ। आप भाई कॉलर हैं सऊदी अरब से। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम हकीम साहब, मैं सऊदी अरब से बोल रहा हूँ, शुजा अफरीदी। आपने मुझे धनिया और मिश्री बताई थी मसाने की, गर्मी की नहीं, उससे कुछ फायदा नहीं हो रहा है। अच्छा, आपको दूसरा सफू बता दे, ये भी बता, उसको फाकना है या फिर पानी में घोल के पीना है? जी जी जी, ठीक है। आप ऐसे एक बात हो रही है, एक बात हो रही है कि आपने जो बताया था, वो बताया था काले तिल बताए थे, गोखरू बताए थे, तो उसकी जगह पे हम जो है कुंडल और वो ले सकते हैं, गोंद कतीरा। पहली बात तो ये कि जो मैंने आपको, आप अभी मेरा प्रोग्राम सुनी, मैं आपको तफसीली बताता हूँ सर। ठीक, मैं तो कंपनी में हूँ, सऊदी से बोल रहा हूँ। अच्छा अच्छा ठीक है, आप देखिए ऐसे कीजिए कि जो आप बता रहे हैं, जो आप ले रहे हैं जलन के लिए, उसमें धनिया जो साबुत है उसको तवे में अच्छी तरह भून के, और उसके बाद उसमें हम वजन मिश्री मिला दीजिए, और वो एक टेबल स्पून सुबह शाम कम अज़ कम 4 महीने तक लीजिए। 4 महीने तक लीजिए। जलन नहीं है, जलन नहीं है, मसाले में गर्मी है बस, सिर्फ गर्मी ही के लिए, गर्मी का नुस्खा है। इसे आप इस तरीके से लीजिए, शरबत बजूरी अगर वहाँ मिलता है तो वो ले लीजिए, और इसी तरीके से ये मसाने की गर्मी की बेहतरीन चीज है, इसे आप ले। और उसके बाद जो अभी आपको थोड़ा बहुत फर्क नहीं पड़ा धनिया से? बस हाँ थोड़ा पड़ा था, फिर उसमें मैंने जैसे एक आध खजूर खा ली तो फिर वो बेसिक नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, आपने गलत किया, खजूर ना खाएं। और उसके बाद ये वाली चीज लीजिए, क्योंकि इसको ऐसे ही लीजिए सिंपल सा। और कुंदर का तरीका ये है कि कुंदर बेहतरीन दवा है प्रोस्टेट के लिए भी और पेशाब के जो भी मसाइल हैं। 5 ग्राम सुबह 5 ग्राम शाम को पीस के ये पाउडर आप नीम गर्म पानी के साथ ले लीजिए। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका। हाँ, पास एक कॉलर है, उनसे बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन सा, आप कहाँ से? कामरान बात कर रहा हूँ, लाहौर से। जी कामरान बोलिए। हकीम साहब, मेरा बड़ा भाई है, वो अफीम खाता है, तो जब वो नहीं खाता है तो उसकी हाथ पांव की जैसे ना वो काम करना बिल्कुल छोड़ देता है। अच्छा, इसके लिए कोई बेहतर तरीका जो उनसे है ना, वो एक तो मैं पढ़ा लिखा नहीं, मैं लिख नहीं सकता हूँ, मुझे सेंड कर सकते हैं तो मेहरबानी आपकी। अच्छा, आप टीवी तो सुन रहे हैं ना? जी जी, मैं आपको जवाब दूंगा, आप प्रोग्राम देखिए, मैं इंशाल्लाह ताला। हमारे पास फहमीदा साहिबा डीजी खान से थी, और इन्होंने बताया कि इन्हें बार बार रिपीटली जो है वो ये जो टाइफाइड है वो हो जाता है। तो इसमें ये है कि टाइफाइड के लिए जो सबसे उम्दा चीज़ है कि आप जो भी इसके मामलात होते हैं, चूँकि अंदरूनी तौर पे जो आते होती हैं वो मुतासिर होती हैं, कीड़े उसमें बाकायदा ज़ख़म से हो जाते हैं, तो इसके लिए सबसे उम्दा चीज़ होती है सच्चे मोती। सच्चे मोती का तरीका यह है कि आप किसी तबीब से जो है ये कहें कि हमें खमीर मरवारी दी सच्चे मोती के साथ दो, क्योंकि अमूमन वो महंगा इतना हो, एक मोती कितना महंगा होगा, एक मोती या दो मोती डलेंगे एक महीने की दवा में, तो वो उसको डाल के उसको भुसम करके मोती को उसमें डलवाइए, मरवारी दी में, हर सूरत में आपका मसला ख़त्म हो जाएगा, हल हो जाएगा। आप खमीर मरवारी दी मोती वाला ये ज़रूर आप इस्तेमाल कीजिए। शाहिदा साहिबा फैसलाबाद से, इन्होंने बताया कि दर्द के काफ़ी इन्होंने नुस्खे, ये मैं आपको आज नुस्खा देता हूँ कि आप बाज़ार से जो फैसलाबाद में जाइए किसी अत्तार के पास, और उससे कहें कि बत्तीसा दे दो। बत्तीसा मुख्तलिफ़ दवाओं का एक पाउडर होता है जो अमूमन सवा महीने में ख़वातीन खाती हैं। बत्तीसा पाउडर ले लीजिए 100 ग्राम, गोंद का तीरा उसमें डाल दीजिएगा बाद में 100 ग्राम, और इसी तरीके से गोंदे कीकर इसमें डालिए 100 ग्राम। गोंदे कीकर हो गई, गोंदे कतीरा हो गई, और तीसरी गोंद गोंदे बबूल। ये तीन चीज़ें आप गोंदे ले लें और 3200 ग्राम चारों चीज़ों को मिलाएंगे तो 400 ग्राम हो जाएगा। और इसके बाद इसको आप एक सुबह चमचा लें चाय का, एक चमचा गर्म दूध या गर्म पानी के साथ एक चाय का चमचा, यानी कि 3 ग्राम 3.5 ग्राम के करीब आप शाम को लीजिए। तो ये 2 टाइम आप लेंगे, कमर का दर्द जैसा भी होगा वो उसमें बेहतरी आ जाएगी। अगर आपको ख़वातीन के जो मामलात होते हैं वो भी आपको हैं, कमर में बीच की तरफ ज़्यादा दर्द रहता है, तो इसमें गोंदे बबूल हटा के कमरकस डाल दीजिएगा, गोंदे बबूल हटा के कमरकस डाल दीजिएगा, इंशाल्लाह अल्लाह ताला शिफा दे देंगे। हमारे पास एक कॉलर जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन कहाँ से? हकीम साहब मैं हैदराबाद से बात कर रही हूँ, किरण। जी किरण बोलिए। जी मेरा मसला ये है, मुझे काफी टाइम से एसिडिटी बहुत ज्यादा रह रही थी, तो अभी मैंने टेस्ट करवाया तो डॉक्टर ने कहा कि कोई जरासीम हो गया है मैदे में। एच पायलोरी तो नहीं हुआ? जी जी जी वही हुआ है। अच्छा जी, उसमें कह रहे हैं कि अगर आप इसे अभी कवर कर लेंगी तो ठीक है, नहीं तो ये आपको अल्सर की शिकायत कर देगा। ठीक है बेटी, मैं इसका जवाब देता हूं। अच्छा जब आप, मैं इतना कहना चाहूंगी, मैं कुछ भी खाती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है हलक नहीं है, हजम नहीं हो रहा है, बस गैस्ट्रिक बहुत डकारे वगैरह रहती है। जी जी ठीक है, आपको हम जवाब देते हैं, इंशाल्लाह से बेहतरी आएगी। हमारे पास कॉलर चलेगा। ये हमारे पास कॉलर है जिस पे बोरीवाला से था, इन्होंने नाम नहीं बताया। इसमें इन्होंने बताया कि पैर में सूजन इनको सर्दियों में हो जाती है, तो सर्दियों में सूजन अगर हो जाती है तो इसके लिए आप 2 चीज़ें लीजिए। शलगम जो आता है, सब्ज़ी जो होती है, आप तकरीबन एक वो शलगम ले लीजिए, और गुले टेसू जो है वो आप ले लें, तकरीबन 25 ग्राम गुले टेसू, शलजम, गुले टेसू और लाहौरी नमक, 3 चीज़ें जो है आपको लेना। लाहौरी नमक मोटा मोटा हो तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि बारीक में शवाहिद नहीं होते कि ये लाहौरी है या समंदरी। तो बुनियादी तौर पे 3 चीज़ें हो गई, गुले टेसू, शलजम और लाहौरी साबुत नमक, तीनों को आप तकरीबन 4 लीटर पानी में अच्छी तरह उबालिए, और उसके बाद वो तमाम चीज़ें मेल्ट हो जाएंगी, वो उसका असर उसमें आ जाएगा। फिर वो आप 1/2 बाल्टी पानी ठंडे में वो डाल दीजिए, तो वो नीम गर्म हो जाएगा, उसमें 1/2 घंटा पैर आप डाल के रखिए, और इंशाल्लाह ताला 3-4 दफ़ा करने से ही सूजन आपकी बेहतर हो जाएगी। आप पास एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन कहाँ से? जी मैं मुल्तान से बात कर रही हूँ। जी फरमाइए मुल्तान। जी मैं कह रही हूँ साफ कुछ बता दें। मुझे नहीं समझ आ रही आप। हम साफ करने के लिए कुछ बता दें। चलें ठीक है इंशाल्लाह। हाँ पर एक और कॉलर है, उनसे बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। कामरान साहब लाहौर से थे, और इन्होंने अपने भाई के मुतालिक बताया कि इनको कुछ लत पड़ गई है फ्यून की या कोई और मामलात हैं। इसमें देखिए बात यह है कि जो दही इस सिलसिले में बड़ा अच्छा असर रखता है कि आप जो है वो दही को बुझाना है, बुझाने से मतलब उसको खूब अच्छी तरीके से घोट के और उसको बिल्कुल पतला कर देना है, और उसके बाद जो है उसकी दही में थोड़ा सा मामूली सा जो है काला नमक है वो डाल के, ये दही 1 गिलास भर के सुबह और 1 गिलास भर के शाम असर के टाइम पे इनको पिलाइए, और अजवाइन ले लीजिए। अजवाइन खरासानी होने चाहिए, जो उम्दा किस्म की अजवाइन होती है, अजवाइन खरासानी 100 ग्राम ले लीजिए, सौंफ जो है 100 ग्राम ले लीजिए, और गिरी होती है एक धनिए की गिरी, ये 3 चीज़ें ले लीजिए। अजवाइन खरासानी 100 ग्राम और गिरी ले लें धनिए की 100 ग्राम और सौंफ 100 ग्राम, इन तीनों चीज़ों को पिसवा लीजिए, और थोड़ी थोड़ी देर में इनको 1/2 चमचा यानी कि दिन में कम से कम 8-6 दफ़ा इनको ये खिलाइए कि इसको ज़बरदस्ती करें कि इसको खाए। उससे जो क्रेविंग एक होती है, एक वो जो होती है अफ्यून की क्रेविंग जो है इंशाल्लाह ताला कुछ दिनों में बेहतर होगी। दही की लस्सी और ये पिलाइए। हमारे पास एक कॉलर है, उनसे बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, मैं इकबाल बोल रहा हूँ अटक से। जी सर अच्छा मुझे ये है कि जब मैं गाड़ी चलाता हूँ ना तो मुझे यूं लगता है जैसे राइट साइड पे उलट रहा हूँ, उलट रही है गाड़ी। अच्छा तो सर का बस कुछ चक्कर आते हैं। ठीक है, और ये मसला ठीक है जनाब, मैं आपको बताता हूँ। हमारे पास एक कॉलर है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। कौन साहिबा कहाँ से? मैं लाहौर से कौसर फातिमा बात कर रही हूँ। मेरी पेशाब वाली नाली जो है ना, जिसे यूरिन गुजरता है जी जी, वो बार बार सुकड़ जाती है। मैंने दो ऑपरेशन भी करवाए हैं, तो मैं चाहती हूँ कि मुझे कोई देसी इलाज बताएं कि मेरी वो नाली खुल जाए। अच्छा, सुकड़ जाती। ठीक है जनाब। नाज़रीन, हम यहाँ पर एक मुख्तसर से वक्फे की जानिब बढ़ते हैं, मिलते हैं आपसे वक्फे के बाद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वक्फे के बाद आपका मेज़बान हकीम सैयद अब्दुल बासित हाज़िर ख़िदमत है। हमारे पास एक कॉलर मौजूद हैं, पहले उनसे बात कर लेते हैं जी। अस्सलामु अलैकुम। हेलो जी, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, फरमाइए। कौन साहिबा कहाँ से? मैं हकीम साहब कराची से बात कर रही हूँ, मिसेस शाह जी। फरमाइए जनाब। हकीम साहब, मेरे आँखों के ऊपर ना ऐसे जैसे गोश्त टाइप का उभरता है ना, इस तरीके से मेरी आँखों पे, दोनों आँखों पे पहले भी हुआ था एक साल पहले। कोलेस्ट्रॉल है? लेकिन नहीं, कोलेस्ट्रॉल चेक करवाया था। नहीं, कोलेस्ट्रॉल नहीं है और कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। लेकिन ये जो ना, एक आँख से पहले सीधी आँख से उल्टी आँख के ऊपर चला गया और अब उल्टी आँख पे भी आ गया, तो वो जरा नुमाया सा होता है, अजीब सा लगता है। चले ठीक है जनाब, आप पास एक कॉलर, उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। कौन कहाँ से? डॉक्टर साहब, मैं फिरदौस बात कर रही हूँ कराची से जी। फरमाइए। मेरे ना दाद हुए हुए हैं पैरों के ऊपर भी और मुंह पे भी, छोटे छोटे से खुजाती हूँ, ददोड़े से पड़ जाते हैं और उनके अंदर ना खारिश बहुत हो रही है। और मेरे को एक महीना हो गया परहेज करते हुए, ना मैं मछली, ना मैं कोई गर्म चीजें, ना मैं कोई वादी वाली चीजें, मैं कुछ भी नहीं खा रही। मैं मेडिसिन भी ले रही हूँ और है ना टीके भी लगाई हूँ, लेकिन मेरे को आराम नहीं आ रहा। ठीक है, ठीक है जनाब। आपको शुगर तो नहीं? नहीं डॉक्टर साहब, बिल्कुल भी नहीं, ना शुगर है, ना मेरा बीपी लो रहता है, ना हाई रहता है, अल्लाह का शुगर ही ठीक रहती हूँ। चलो ओके, मैं बताता हूँ जी। हमारे पास कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन कहाँ से? मैं अली लबात कर रही हूँ, मलाकंड डिवीजन से जी। फरमाइए। मैं मैदा का मसला भी है, जब खाना खाती हूँ और पेट बढ़ता है और अच्छा, वजन भी बढ़ता है। अच्छा अच्छा। और डिप्रेशन, डिप्रेशन का मसला बहुत होता है, दिमाग में बोझ होता है। अच्छा अच्छा अच्छा जी। चलें ठीक है, इंशाल्लाह मैं आपको बताता हूँ। वहाँ पर एक कॉलर है, उनसे बात कर लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कौन कहाँ से? मैं मुल्तान से सुमेरा बात कर रही हूँ जी। सुमेरा फरमाइए। मुझे हार्मोन्स का प्रॉब्लम है, अनवांटेड हेयर ग्रोथ बहुत ज्यादा है पूरी बॉडी पर ही। अच्छा, उम्र कितनी है? मैं 30 साल, 3 साल हो गए शादी को, कंसीव भी नहीं कर पाई अभी तक। अच्छा, इनफर्टिलिटी का भी मसला है आपको? हाँ जी। चलें ठीक है, अभी थोड़ी देर में मेरा नंबर ब्लिप होंगे इसमें स्क्रीन पे, आप मेरा नंबर ले लीजिए और फिर मैं आपको उस पर व्हाट्सएप का नंबर दूंगा, आप अपनी रिपोर्ट व्हाट्सएप कीजिएगा मुझे। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। हमारे पास एक और कॉलर है, उनसे बात कर लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर जी, मैं क्वार्ट से अनवर बोल रहा हूँ। जी अनवर साहब। सर जी ये मसला है कि ये मेरे भावों के बाल नहीं है, ये सफेद हो रहे हैं, मेरी उम्र 40 साल है। अच्छा, और तो सही है सारे, लेकिन ये भावों के बाल जो है ना, ये जरा वो। चल ठीक है, आपको जवाब देते हैं जी। हमारे पास एक और कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन साहब कहाँ से? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, मेरी वालदा का मसला है, उनकी सेहत जो है ना काफी। सर आप कौन बोल रहे हैं, कहाँ से? मैं जैदीन बात कर रहा हूँ, खुशाब से। पिशावर से? खुशाब। अच्छा खुशाब से। हाँ जी, तो उनको मसला ये आया ना कि उनके घबराहट बहुत होती है, उसके अलावा जो उनका सर का दर्द है वो काफी टाइम हो गया, मतलब 5 से 10 साल हो गए हैं, तो जोड़ों में दर्द भी रहता है, सांस का फूल जाना, तो इलाज उनका काफी कराया है, बाकी دم وغیرہ بھی کرایا ہے, علاج بھی کافی جگہ پہ کرایا ہے لیکن کوئی اثر نہیں ہوتا. تو زیادہ جو مسئلہ ہے ان کا ٹینشن بہت ہو لیتی ہیں. شوگر یا بلڈ پریشر ہے ان کو باقاعدہ کوئی دوا؟ شوگر تو نہیں ہے, بلڈ پریشر کسی ٹائم کا تھوڑا وہ لو ہو جاتا ہے. نہیں کوئی دوا لے رہے ہیں آپ پراپر؟ ہم دوا تو پراپر لے رہی ہیں. چلے ٹھیک ہے, انشاءاللہ میں بتاتا ہوں آپ کو. کالر بہت جمع ہو گئے, انشاءاللہ کوشش کروں گا سب کے جوابات دے دوں. کرن صاحبہ حیدرآباد سے, انہوں نے بتایا تھا تیزابیت کا مسئلہ, اس کے لیے آپ سب سے اچھی چیز جو ہے پودینہ ہے کہ پودینہ لے لیجئے اور اس کے بعد بڑی الائچی لے لیں, چار بڑی الائچی پودینے کی آدھی گڈی لے لیں, اس کے خالی پتیاں لے لیں, ان دونوں کو دو لیٹر پانی میں اچھی طریقے سے ابالیے اور ابالنے کے بعد جو ہے اس کو چھان لیں اور اس میں چینی ملا کے شربت سا بنا لیں اور اس میں پیپرمنٹ ایک گرام کے قریب یعنی اتنا سا ٹکڑا پیپرمنٹ کا ڈال کے یہ شربت بن جائے گا. یہ آپ کھانے سے پہلے چار چار ٹیبل اسپون لیجئے. ملتان سے ہمیں بتایا کہ رنگ گورا کرنا ہے, اس میں دیکھیں یہ رنگ گورا کرنے کے لیے دہی بہت عمدہ چیز ہے, دہی لے لیں تقریباً 50 گرام کے قریب دہی لے لیں اور اس میں 8-10 بال جو ہے زعفران کے ڈال دیں اور اس کو چھوڑ دیں اور تقریباً 1 گھنٹے بعد جو ہے وہ زعفرانی رنگ پورے دہی میں آ جائے گا. اسے آپ اپنے پورے چہرے پر لگا لیجئے اور پودینے کی چائے پیجئے. پودینہ جو ہے لے لیں, اس کی جو پتیاں ہوتی ہیں صرف پودینے کی پتیاں لیجئے اور اس کو جو ہے قہوہ بنا کر پیجئے. اقبال صاحب اٹک سے, انہوں نے بتایا کہ ان کو چکر ہے رائٹ ہینڈ پہ کہیں بتا رہے ہیں گاڑی چلاتے ہوئے, آپ یہ دوا لے لیجئے. استخدوس آپ لے لیں 50 گرام, برہمی بوٹی آپ لے لیں 50 گرام اور اسی طریقے سے چھوٹی چندن آپ لے لیں صرف 10 گرام. 50-50 یہ اور چھوٹی چندن 10 گرام لے لیں. ان تینوں دواؤں کو پسوا کے اس میں 100 گرام مصری ملا لیں اور آدھا چائے کا چمچہ صبح آدھا چائے کا چمچہ شام کو آپ لیجئے, اس سے آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا. لاہور سے خاتون کا فون تھا اور انہوں نے بتایا کہ پیشاب کی نالی کا مسئلہ, اس کے لیے چونکہ یہ آپ سرجری بھی کروا چکی ہیں سرجری کا مسئلہ ہے, آپ صرف معجون کندر بازار سے منگوا لیجئے اور وہ کھائیے اور باقی جو معاملات سرجری کے ہیں وہ ڈاکٹر سے ہی آپ رجوع رکھیں. کراچی سے ہمارے پاس مسز شاہ کف تھا, انہوں نے بتایا کولیسٹرول تو نہیں ہے لیکن آنکھوں کے نیچے جو ایسے ہو جاتے ہیں ایک اچھا خاصا تھا وہ, جسے ہم سمجھ لیں کہ چکنائی سی جم جاتی ہے یا ایک لوتھڑے سے چھوٹے چھوٹے سے بن جاتے ہیں. اس کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ اس میں آپ جو ہے کلونجی کا تیل جو ہے بہت معمولی سا لے کے تاکہ آنکھ کے اندر نہ جائے, کلونجی کا تیل روزانہ لگائیں یا پھر کیسٹر آئل جو ہوتا ہے گا وہ آپ لگائیں. تو اس کا علاج یہی ہے کہ اس کو لیزر کسی آئی اسپیشلسٹ سے کروا لیا جائے. پھر دوست صاحبہ کراچی سے یہ بتا رہی ہیں کہ ان کو خارش کا مسئلہ ہے, خارش کے مسئلے کے لیے سب سے اچھی چیز یہ ہے کہ آپ یہ جو عناب ہوتا ہے عناب کے نام سے شربت ہے, عناب کے نام سے شربت آتا ہے یہ آپ پیجئے اور نیم کی تازہ کونیاں جو یعنی کہ تازہ پتیاں ہوتی ہیں صبح کے وقت تقریباً 10-12 پتیاں نیم کی تازہ پتیاں لے لیجئے اور کالی مرچی 1 عدد, یہ 10-12 پتیاں اور کالی مرچی 1 عدد دونوں کو لے کے چبا لیجئے اور چبانے کے بعد یہ آپ اس کو 3 ہفتے تک کیجئے, اس سے مسئلہ حل ہو جائے گا. لیزا صاحبہ مالاکنڈ سے, انہوں نے بتایا کہ پیٹ کا مسئلہ ہے, پہاڑی پودینہ لے لیجئے 100 گرام, سونف لے لیجئے 100 گرام, اسی طریقے سے آپ اس میں ادرک یا سونف جو ہوتی ہے یہ لے لیں 100 گرام, ان تینوں چیزوں کو پیس لیجئے اور اس کے بعد کھانا کے بعد 1-1 چمچہ یہ چورن کھائیے, اس سے انشاءاللہ تعالی بہتری آ جائے گی. کوہاٹ ملتان سے سمیرہ صاحبہ تھیں, انہوں نے انفرٹیلیٹی کا بھی مسئلہ ہے ہارمونس کا, تو میں نے کہا بیٹا آپ جو ہے مجھے میرے نمبر آئیں گے اس پہ کانٹیکٹ کریں, پھر واٹس ایپ مجھے اس میں کیجئے, تو آپ کے میرے نمبر آ رہے ہیں وہ لے لیجئے اور اس نمبر پہ 4 بجے فون کیجئے گا تو آپ کو واٹس ایپ کا نمبر دیا جائے گا, اس میں آپ اسی وقت کریں گے تو میں 5 بجے تک دیکھ لوں گا. کوہاٹ سے انور صاحب نے فرمایا کہ ان کے جو آنکھوں کے اوپر جو بہویں ہوتی ہیں وہ سفید ہیں, عمر 40 سال ہو گئی. میں یہ نہیں کہتا کہ یہ عمر کی وجہ سے لیکن اس کے لیے آپ سب سے بہترین چیز ہے روغن بیض مرغ آپ لے لیجئے اور اس کے ساتھ جو ہے کیسٹر آئل اور کلونجی کا تیل, یہ تینوں چیزیں آپ ملا لیجئے اور ملانے کے بعد جو ہے اسے کسی جگہ محفوظ کرنے اور یہ روزانہ انگلی میں ایسا نہیں کہ چپک مطلب بہے نہیں ہو, اس طریقے سے کر کے اس کے اوپر ایسے لگا لیں جس طریقے سے کوئی آپ پاؤڈر یا کوئی ایسی چیز لگا رہے, تو اس سے انشاءاللہ تعالی بہتری آ جائے گی. اسی طریقے سے خوشاب سے والدہ کے سلسلے میں انہوں نے سوال کیا کہ بہت زیادہ گھبراہٹ ہے, اس میں آپ جو علاج करवा रहे हैं ब्लड प्रेशर का, वो आप जो दवाएं जारी रखिए। और इसमें जो सबसे अच्छी चीज़ है कि मुरब्बे बही आप ले लें, मुरब्बे बही आपको लेना है, मुरब्बे गाजर आपको लेना है, दो चीज़ें आप बाज़ार से ले लीजिए, मुरब्बे गाजर और बही को दोनों को हम वज़न मिला लीजिए, और अरके गुलाब से आतिशा बाज़ार से ले लें, और इसमें एक प्यारी से आतिशा जो अर्क है अरके गुलाब का, ये सुबह के वक्त नहार मुँह अपनी वालदा को पिलाइए, और ये जो मुरब्बा बन जाएगा इसे आप जो है तकरीबन दो टेबल स्पून यानी कि 25 ग्राम के करीब दोनों को मिक्स कर लीजिए, 25 ग्राम के करीब इनको दोनों टाइम पर आप देंगे तो इंशाल्लाह ताला इनका मसला हल हो जाएगा। और इस सिलसिले में डॉक्टर से जो रुजू आप वो रखिए, और ये दवाएं एक घरेलू चीज़ें इंशाल्लाह इससे काफ़ी बेहतरी आ जाएगी। तो नाज़रीन आज हमने शहतूत पे आपके सामने गुजारिशात रखी, और जो हत्तुल इम्कान कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट्स आपको बताए जाएं, लेकिन आपसे आखिरी दरख्वास्त सिर्फ़ ये है कि फरवरी के अवाइल में या फरवरी के आखिर में शहतूत का मौसम आने वाला है, और मेरा ख़्याल है कि तमाम मीडिया हाउसेज में सबसे पहले क्यू टीवी का मीडिया हाउस है कि जिसने आपको शहतूत के बारे में बताया, और इस दफ़ा आप इस फल की कदर कीजिए, दुनिया के अंदर इसकी कदर की जाती है, दुनिया में इसको खाया जाता है, दुनिया में इसको इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा इस फसल को पैदा करने वाला मुल्क पाकिस्तान, जिसमें ये फसल ज़्यादातर जो है वो जानवर खाते हैं, और ये जानवर के इस्तेमालात में ज़्यादा आ जाती है, बाज़ार में कुछ चीदा किस्म की आती है तो उसे भी पूरे इंसान नहीं खा पाते, तो इसकी कदर कीजिए, ये अल्लाह की बड़ी नेमत है शहतूत, इसे आप इस्तेमाल कीजिए, ये हर लिहाज से जो है ये बेहतरीन दवा है। और इसी सिलसिले में एक बात और मैं आज करूंगा कि मैंने जो ये प्रोग्राम शुरू किया है पहले दिन से मैं आपको एक बात कर रहा हूं कि मेरी प्रोग्राम को आप रिपीट में देखें या टेप कर लीजिए, मिकदार बहुत ज़रूरी होती है कि मिकदारन आप दवा को जो मैं मिकदार बताता हूँ कि इतने ग्राम तो उसे उस लिहाज से लेंगे तो अल्लाह पाक उन दवाओं में शिफा भी डालते हैं, तो मिकदार बड़ी ज़रूरी होती है, जो भी क्वांटिटी मैं बताता हूँ उसका जहन में रखिए, और जो भी दवाएँ होती हैं मेरी हत्तुल मकदूर कोशिश ये होती है कि दवाएँ ऐसी बताई जाएँ कि जिससे कोई नुकसान ना हो, जिससे कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं हो, बस फ़ायदा ही फ़ायदा उन चीज़ों में हो, उसको हम तिब्बे नबवी से भी रिलेट करते हैं, तिब्बे यूनानी से भी रिलेट करते हैं, तो इस चीज़ का जहन में रखिए कि मिकदार ज़रूर ख्याल से खाया कीजिए, और कम से कम 6 हफ़्ते बाद मुझे इन्फॉर्म कीजिए कि हमने ये दवा खा ली है। नाज़रीन हमारा प्रोग्राम रात 1 बजे भी रिपीट होता है, इसे आप चाहें तो उसको रात देख सकते हैं, और इसी तरीके से YouTube में भी ARYQ में अगर आप देखते हैं तो ये प्रोग्राम देख सकते हैं। आपके बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला हम सब का हाफिज़ व नासिर हो, अल्लाह ताला आपको सेहत शाफिया अता फरमाए। अपने मेज़बान हकीम सैयद अब्दुल बासित को अब दीजिए इजाज़त, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।